Na zegarach minuta po piątej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W piątek, 10 listopada, to 314 dzień roku 2023. Do końca pozostało 51 dni. Słońce wzejdzie o 6.46, a zajdzie o 15.52. Dzień będzie trwał 9 godzin i 6 minut. Imieniny obchodzą Lena, Leon i Florencja. Składamy serdeczne życzenia i witamy Państwa ponownie. Ewa Wichrowska, realizująca audycję, i przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę, to co moje.

wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez legendarny Kazik i Kult w Trójce. Są takie ssaki, które warto pilotować w ich wędrówkach, a nie rozjeżdżać, drodzy kierowcy. Są to oczywiście jeże, a dzisiaj w piątek, 10 listopada obchodzimy właśnie Dzień Jeża, drodzy państwo. Jeże pojawiły się na Ziemi 60 milionów lat temu, szmat czasu. Są jedynymi z pierwszych ssaków, więc tym bardziej warto je chronić przed losem, który spotkał, jak wszyscy wiemy, dinozaury. Inaczej potomni będą mogli tylko zobaczyć je w książce albo w muzeum. Największym zagrożeniem dla jeży jest działalność człowieka. Stosowane środki ochrony roślin mogą ukrócić ich żywot na tym łespadole. No i oczywiście także zabieramy jeżom ich naturalne pożywienie, kiedy to powiedzmy usuwamy owady w jakiś nieodpowiedni sposób. Jeże też mogą wtedy dostać w kość. Tak więc bardzo proszę o tym pamiętać. W Polsce jeże od 2014 roku podlegają częściowej ochronie gatunkowej, są pod ochroną. Warto dodać także, że tylko w Polsce, w naszym kraju jeż doczekał się swojego dania, czyli tak zwanego mięsnego jeża. We'll be right back. jestem dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mona. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Sochacka w Trójce. Nie jest tak różowo, jak mogłoby się wydawać, drodzy państwo. 25 minut po godzinie 5. Polscy mężczyźni znajdują się w pierwszej dziesiątce najszybciej łysiejących facetów na świecie. Nadmierne wypadanie włosów, zakola czy łysiejący czubek głowy to jest zjawisko, które dotyka wielu mężczyzn na Ziemi. Okazuje się, że w niektórych częściach naszego globu ten problem jest bardziej powszechny. Nadmierne łysienie to problem, który dotyka wielu mężczyzn także przed 30 rokiem życia. Powoduje je najczęściej podłoże genetyczne, stres i nieprawidłowe odżywianie. Kanadyjczycy zrobili taką światową mapę łysienia. I ona wygląda bardzo ciekawie, ponieważ mężczyźni zamieszkujący Europę łysieją znacznie szybciej niż mieszkańcy Azji czy Ameryki Południowej. Na pierwszym miejscu znaleźli się Czesi, a za nimi Hiszpanie, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy, Holendrzy i Rosjanie. Polacy zajęli 8 miejsce w rankingu i tutaj chciałbym dodać, że jestem dumnym reprezentantem tej części mężczyzn. Ja też długie włosy mam już z głowy. My dirtiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Dancing as the world turns. Dreamin to klasyk Stinga w zupełnie nowej, odświeżonej wersji z pomocą Marshmello i Pink w programie trzecim Polskiego Radia. To jest propozycja do listy przebojów trójki, przynajmniej z ostatniego nadawania 83. Kto wie, może, być może dzięki Państwa głosom uplasuje się jako nowość w dzisiejszym 84. notowaniu, którego skład poznamy już po 19. Ale aby tak się stało, muszą Państwo zagłosować na stronie trójki albo w aplikacji. Mają Państwo na to czas do południa, do 12. Dzięki Waszym głosom, przynajmniej w ostatnim notowaniu, udało się zmieścić trzy nowości, a były to takie utwory jak Madison i Kaśka Sochacka, Cortez, nie było to opisane nam, ale również Baranowski i Wodecki w zupełnie nowej kompozycji Wróć, odświeżony również utwór Zbigniewa Wodeckiego. Zapraszam do głosowania na stronie programu trzeciego i w aplikacji. Proszę głosować i słuchać na Masza Miary i listy przebojów trójki już dziś po 19. Pachnące wrzosem, ale też noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Bono, YouTube, With of Without You. Sphere zarobiło ponad 4 miliony dolarów na pierwszych dwóch koncertach grupy YouTube w Las Vegas. Okazuje się, że w przyszłym roku czeka ich to samo. Spodziewają się dwóch kolejnych rezydencji w drugiej połowie bieżącego roku obrotowego, kończącego się 30 czerwca 2024 roku, a my z utęsknieniem czekamy na grupę YouTube w Polsce. Na 19 minut przed 6 już teraz Sanach. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Say Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip you or mine. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. Just smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the ask. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess say never lies, I guess it never lies, I guess it never lies, say Sad Eyes i Bruce Springsteen, o którym to dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że jest w świetnej formie po swoim powrocie do zdrowia. Otóż 74-letni gwiazdor rocka musiał przełożyć trasę koncertową po tym, jak zdiagnozowano u niego bardzo poważne problemy układu pokarmowego. Jak ujawnił członek E Street Steven Van Zandt, który gra w zespole wspierającym artystę od lat 70., wszystko idzie dobrze i mają nadzieję wrócić w trasę w marcu przyszłego roku. Van Zandt powiedział także magazynowy People, że Bruce jest w świetnej formie. To było bardzo, bardzo intensywne pierwsze 6 miesięcy trasy. Być może najbardziej intensywne w historii. Wrócimy z tą samą intensywnością i będzie wspaniale. A w marcu wrócimy silniejsi niż kiedykolwiek. Bruce'owi życzymy dużo zdrowia. Wiemy też, że w młodości był buntownikiem, ale przed lekarzami proszę się nie buntować. jest tam ktoś, kto o ciebie dba. Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Piotr Żubęż-Rubik to gitarzysta, który współpracował przy powstawaniu płyt Darii Zawiało w mrozy, a także Wojtka Mazurewskiego i Johna Portera. Świetny wykonawca, który pojawił się przed chwilą z utworem Wszystko OK. Wszystko OK będzie po szóstej, ponieważ już za chwilę serwis informacyjny Trójki, a także Pogoda, a potem antenę programu trzeciego przejmie Radosław Nałęcz. Pora na Trójkę. A my już dziękujemy za ostatnie spędzone dwie godziny. Ewa Wichrowska i Rafał Wodziński przed mikrofonem. Do usłyszenia.